أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu Kur'an-ı Kerim'de kuşlar alemi. Allahü Teala kuşları bize nasıl tanıtıyor? Şimdi okuyacağımız ayetlerle kuşların ne ilgisi var diye düşünebilirsiniz. Okuyacağımız ayetlerde Habil Kabil kıssası var. Fakat Allahü Teala bir karga gönderiyor. İşte Kabil'in Habil'i öldürmesinden sonra nasıl gömeceğini karga gösteriyor ona. İşte o açıdan orada bir kargaları tanımak, kuşları tanımak, oradan bizim dışımızdaki bir Cenab-ı Hakk'ın ümmet diye tanımladığı bir grubu tanımayı arzu ediyoruz bu derste inşallah. Şimdi burada Maide suresinin 27. ayetini okuyoruz. Burada Allahü Teala diyor ki: "Vetlu aleyhim nebe'e ibni Adem." Onlara Adem'in iki oğlunun haberini derli toplu bir şekilde anlat. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ İkisi de bir kurban ayarladılar. Birinden kabul edildi, diğerinden kabul edilmedi. Yani birinin kurbanı kabul ediliyor, diğerinin kurbanı kabul edilmiyor. Gale le aktülennek. Dedi ki o kurbanı kabul edilmeyen öbürüne dedi ki kesinlikle seni öldüreceğim. Kesinlikle seni öldüreceğim dedi. Habil de dedi ki اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Allah müttakilerden kabul eder. Sen müttaki değilsin. Yani sen kendi tabii yapını korumuş değilsin. Kendini korumuş değilsin. Kendini salıvermişsin. Allah da böyle birisinden kabul etmez. لَاِنْ بَسَطَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي Elini bana uzatsan, beni öldürmek için elini uzatsan, ma ene bi basitin yediye ileyke li aktulek. Ben seni öldürmek için elimi sana uzatmam. Yani kendimi korumam demiyor. Kendini korumasına korur da, yani öldürmek için sana bir darbe vurmam demiş oluyor. Evet. İnni akhafu Allaha rabbel alemin. Ben tüm varlıkların sahibi olan Allah'tan korkarım. İnni uridu en tebu'e bi ismi ve ismik. Ben isterim ki sen benimle beraber işte benim günahımı senin günahını üstlenmiş olarak Allah'ın huzuruna çıkasın. فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ Cehennem ashabından olasın. Cehennemlik olasın. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ Bu zalimlerin cezasıdır. Zalimlerin hak ettiğidir. فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ Yani içinden kardeşini öldürmek kendine hoş geldi. Kardeşini öldürmek istedi. fekatelehu ve öldürdü. Fe asbaha minel hasirin, böylece kaybedenlerden oldu. Kardeşini öldürünce kaybetti. Fe ba'atallahu guraben, Allah bir karga gönderdi. Yebhasu fil ard, yeri kazıyor. Liyuriyehu keyfe yuvari sev'ete ahihi, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için. Karga geliyor, yeri eşeliyor, kardeşini nasıl gömeceğini ona gösteriyor. Kabil'e gösteriyor. Kale ya veylete, onu görünce dedi ki vay be, vay başıma gelenler. Pe, şuna bak ya. E'acestü en ekûne misli hâdel gurab, yani şu karga kadar da mı olamadım? Demek ben bu kargadan daha kötü durumdayım. Fe uvariye sev'ete ahi, kardeşimin cesedini örtmek için şu karga kadar da mı bilgim yok? Onun kadar da mı olamadım? Diyor. Şey, gömmek için. Fe asbahay minel nadimin, o zaman yaptığına pişman olanlardan oldu. Çünkü baktı hakikaten ben ne kadar da zayıf bir insanmışım. Min ecli zalik, işte bundan dolayı ketebne ala beni İsrail, İsrail oğullarına şunu yazdık. Ennehu men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ard, kim bir başkasını bir cana karşılık olmaksızın öldürürse, adam cana kıymış, ona karşılık öldürülür. Ya da savaşta sizi öldürmeye gelmiştir, öldürülür. Ama bu ayette savaş yok. فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, sanki tüm insanlığı öldürmüş gibi olur. Neden? Çünkü siz bir insanın haksız yere öldürülmesini kabul ediyorsanız, sizin için diğer insanlar da aynıdır, fark etmez. Sizin açınızdan kendinizi bir kenara alın, diğerlerinin hiçbir değeri yok. Çünkü haksız yere öldürebiliyorsun. وَمَنْ اَحْيَاهَا, kim de bir kişiyi yaşatırsa, bakarsınız yani onun durumuna bakıyor, kendisi onun yerine koyuyor, onu sıkıntılardan kurtarıyor, iyileştiriyor, bir şeyler yapıyor. فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسِ جَمِيعًا, o da sanki tüm insanlığı yaşatmış gibi olur. Niye? Çünkü hani Allah rızasından başka bir şey beklemeden bir insana yardım ediyorsan hepsine de yaparsın demektir, fırsat bulursan eğer. Çünkü onu yaratan Allah, onun sana herhangi bir menfaati yok. Demek ki Allah'tan bekliyorsun. O zaman herkesi de yaratan Allah olduğu için fark etmez. O zaman tüm insanlığa hayat vermiş gibi olursun. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, İsrail oğullarına elçilerimiz apaçık belgelerle geldiler. ثُمَّ اِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُونَ, ama onların çoğu bu elçilerin gelmesinden sonra yeryüzünde aşırılıklar yapıyorlar. İşleri güçleri aşırılık. Yani fıtrata uygun davranış göstermiyorlar. Doğal yapılarına uygun davranış göstermiyorlar, hep aşırılıklar yapıyorlar. Kim gibi yapıyorlar aşırılığı İsrailoğulları? Kim gibi? Kabil gibi. Şimdi Habil, Kabil kimin oğlu? Adem Aleyhisselam'ın, bir nebinin oğlu. Ama dinlemiyor. Birisi, yani ikisi birlikte kurban sunuyorlar Cenab-ı Hakk'a. Bu kurban, yani Allah'a yakınlığı ifade eden şeydir. Bu hayvan kesmesi de olabilir. Biz de sadece hayvan kesme diye tanımlarız. Hayvan kesmek de olabilir. Ya da Allah rızası için yapılan herhangi bir iyilik de olabilir. İşte bunların birisinden kabul edildi. Biz şimdi bir hayır yaptığımız zaman kabul edildiğini anlayabiliyor muyuz? Demek ki o zaman anlaşılıyormuş. Şimdi bu konu eskiden yani Adem Aleyhisselam zamanında bir kişinin Allah için yaptığı hayrın kabul edilip edilmediğini işte yukarıdan gelip onu yakan bir ateşle belli oluyormuş. İşte Habil'in kurbanını ateş yakıyor ama Kabil'inkine yaklaşmıyor. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir ayet daha var. Yani bu kurban konusunda. O da Ali İmran suresinde 183. ayet. Bu rakam yerini çok küçük yapıyorlar, okumak zorlaşıyor. Evet. Şimdi burada Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı diyorlar ki اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَا اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِكُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارِ Allah bize bir görev yükledi. Ateşin yaktığı bir kurban getirmeyen bir Resul'e inanmayacağız. Bu konuda biz Allah bize görev yüklemiştir. Allah-u Teala diyor ki قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ De ki ya Muhammed benden önce Resuller geldi. Apaçık belgelerle, mucizelerle. Ve billedi kultum söylediğinize yaptı. Yani bir kurban getirdi, onu ateş yedi. Ateş yaktı yani. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُ مِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ İddianızda haklıysanız onları niye öldürdünüz? Allah'ın nebisi olduğunu kesin olarak biliyordunuz. İşte Allah'ın Resulü olduğunu biliyordunuz ama öldürdünüz. Hesabınıza gelmedi. Şimdi o Habil Kabil olayında Habil'in kurbanı kabul edildiyse burada onun bir suçu var mı? Niye kardeşi ona düşman kesiliyor? Sanki onu öldürdüğü zaman Allah'ın yanında kendini şey yapacak mı? İşte insanlar böyle, hep böyle ben daha iyiyim. Mesela eğer dindarlıksa benden daha dindarı yok. Güçse benden güçsüzü yok. İyiyse benden iyisi yok gibi böyle bir hep ben diyerek yapılan bir yarış içerisinde. Burada da Habil kardeşi Kabil'i öldürüyor. Sanki haşa Cenab-ı Hakk'ın onun kurbanını kabul etmemesi için torpil yapmış gibi. İşte Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen iblisin Adem Aleyhisselam'ı bulunduğu bahçeden çıkarmak için elinden geleni yapması gibi bir şey işte. Şimdi bu tür şeylere, bu kurbanlara Yahudiler yakmalık sunu diyorlar değil mi Vedat? Evet hocam. İsrailoğullarından Allah-u Teala günah sunusu sunmalarını istiyor. Bir yaşındaki bir buzağıyı, kusursuz bir buzağı olacak. Bunun yanında bir koç, bir de teke olmak üzere kurban sunmalarını istiyor. Bunu da günah sunusu olarak sunmalarını istiyor. Bu sunuyu sundukları gün diyorlar ki Rabbin görkemi size gözükecek. Şimdi Leviler bölümünde ben size 9. bapta ilgili bölümü... Tevrat'ın Leviler bölümü evet. Değil mi? Tamam. Evet. Harun günah yakmalık esenlik sunularını sunduktan sonra ellerini halka doğru uzatarak onları kutsadı ve aşağı indi. Musa ile Harun buluşma çadırına girdiler. Dışarıya çıkınca halkı kutsadılar. O zaman Rabbin yüceliği halka göründü. Rab bir ateş gönderdi. Ateş sunağın üzerindeki yakmalık sunuyu yağları yakıp küle çevirdi. Bunu gören halkın tümü sevinçle haykırarak yüzüstü yere kapandılar. Yani bu bir Harun Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın elçiliğinin belgesi halinde oluyor. Zaten hani elçilerin bunu yaptığını az önceki ayetten de okuduk. Yani Maide suresinin 183. ayetinden de okuduk. Ama şimdi bizde böyle bir şey yok. Demek ki Adem Aleyhisselam zamanında bu varmış böyle bir şey. Allahü Teala'nın kabul edip etmediğini o vesileyle öğrenmiş oluyorlarmış. Hocam sizin söylediğinizi destekleyen şöyle bir şey var. Tevrat dışındaki Yahudi kaynaklarında bunları derleyen bir dinler tarihçisi var, Louis Ginsberg diye. Bu yazmış olduğu eserinde Legends of Jews diye bu Habil Kabil kıssasını anlatırken şöyle söylüyor. Diyor ki Habil'in Kabil'e olan düşmanlığının birçok sebebi vardı. Bu düşmanlık şuradan başladı. Tanrı'ya saygı olarak Habil'in sunmuş olduğu kurbanı gökten bir ateş geldi ve aldı. Oysa ki... Ama bu kurban kelimesini tekrar ediyorum. Siz hayvan kesimi olarak düşünmeyin. Olabilir. Ama hayvan kesimi olması gerekmez. Evet. Gökten bir ateş gelip aldı. Oysa ki Kabil'in kurbanı görmezden gelindi. Yani onu almadı. Yani düşmanlık burada başlıyor. Oradan başlıyor. Evet. Şimdi tefsirlerde işte bir kız olayından birbirleriyle şey yapıyorlardı falan değil. Onlarla gereksiz vakit geçirmenin bir anlamı yok. Yani. Bu mesele gayet açık. Şimdi Habil işte Kabil Habil'i öldürüyor. Nasıl gömeceğini bilmiyor Kabil. Bunun manası nedir? Dünyadaki ilk ölüm. Dünyadaki ilk ölümdür. Demek ki yani ilk insan ölümüdür. Herhangi bir hayvan ölse insanı pek fazlaca ilgilendirmez. Sadece pis kokuyorsa üzerine toprakla öter ya da oradan uzaklaşır. Ama ilk olarak bir insanın ölümü. Şimdi son zamanlarda hadi eskiden de var, yeni de değil yani işte Adem bir kişi miydi yoksa Ademler var mıydı? Bazı tefsir kitaplarında vardır. İşte çok Ademler vardı. O Ademlerden bir Adem de Adem Aleyhisselam'dı. Bunu şeyden çıkarırlar. Halifelik olayından. Efendim halifeliğin ne olduğu, nereden biliniyor? İşte öyle diyerek halifeliği kurtarmaya çalışırlar. İşte bazıları işte adam öldürmenin kan döküleceğini nereden bildiler falan diye. Halbuki çok enteresan. Yani Arap dilinde herkesin, yani Arapçayı bilen herkesin hemen bilebileceği bir husus. Halife, muhalif varlık demektir. Yani zaten Türkçe'de de muhalefet, hilaftan muhalefettir esasen. Hilaf, Türkçe'de kullanılır. Halife, muhalif olan, fail vezni vardır. Hem bir şey yapan yani isim fail hem de üzerinde bir şeyden etkilenen anlamına da gelir isim meful. Dolayısıyla yani kendisi muhalefet ettiği gibi kendisine de muhalefet edilen. Bir de arkadan gelen anlamı da var. Bunlar sözlük manalar. Kimsenin buna itiraz etmesi mümkün değil. Fakat çok enteresan Müslümanlar nasıl olmuş anlamak gerçekten imkansız. Bakıyorsunuz ki koca koca adamlar kafalarını çalıştırmamak konusunda tam bir ittifak etmişler. Hurafelere çok güzel kafaları çalışıyor da ama doğrulara sıra gelince yok. Şimdi peki bu ayeti kerime bu Allah'ın sözü değil mi? O zaman ilk ölüm Adem oğullarından bir tanesini seç. Çünkü daha önce başkası ölmüş olsa nasıl gömeceğini bilir değil mi? Bak burada diyor ki فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا Allah bir şey gönderiyor. Karga gönderiyor. لِيُرِيَهُ ona göstersin. كَيْفَ يُوَارِ سَوَتَ اَخ۪يهِ Kardeşinin cesedini nasıl örtecek? Şimdi şey olsa daha önce ölüm olsa bunlar kesinlikle görmüş olurlar. Zaten iki oğlu diyor değil mi? Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu diyor. Şimdi burada bunlar Adem Aleyhisselam ilk insan değildir. Daha önce beşer vardı. Sonra Adem oldu şeklinde görüş belirtenler var. O konuda iki şeylere bakmıştı. Ne diyorlardı? Vedat. Çok kapsamlı bir konu bu. Pek çok deliller getiriliyor. Ben en önemli olanları söyleyeyim. Diyorlar ki Allah-u Teala'nın yeryüzünde canlılığın yayılmasında koymuş olduğu bir takım kanunlar var, bir takım kurallar var. Bunları da biz bugün işte bilimsel araştırmalar, gözlemler sayesinde görebiliyoruz. İnsanın yaratılışında bu kanunların dışına çıkıldığına dair herhangi bir delil, bir kanıt yok. Yani biz neye dayanarak... Bilimsel araştırma derken neyi kastediyorlar? İşte hocam evrimle ilgili olan araştırmalarda bir canlıların... Tek teoriye bilimsellik denmez ki, o bir düşüncedir yani. İşte onu bilimsel bir gerçek olarak ele var. Diyorlar ki işte tüm canlılar tek bir canlıdan yayılmıştır yeryüzünde. İnsanın bu kanunun dışına çıktığına neye dayanarak biz söylüyoruz? Tüm canlılar tek bir canlıdan yayılmıştırın delili ne? Bakın şimdi burada şu var. Bizim gelenekte Allahü Teala'nın bari sıfatı bilinmez. O bari sıfatı Haşr suresinde mesela şu Diyanet'in mealinden bir okur musun? Bari sıfatıyla alakalı Haşr suresinde var ya, Huvallahu'l Halikul Bari'u. Bakalım nasıl mana vermişler. Allah'ın bari sıfatı bilinmez. Haşr suresi yani 59. surenin son ayeti 24. ayet. Şöyle meali: O yaratan, yoktan ve var eden, şekil veren Allah'tır. Bak, Halika yaratan diyor, Bari'e yoktan var eden diyor. İkisi arasında bir fark var mı? Bakın, Bari ile Halik'in manasını bilmiyor. Halbuki Bari, bizim Türkçe'de beri, o ondan farklı. Türkçe'de kullanırız, ben senden beriyim, ben senden uzağım kelimesi kullanılır. Bari demek, yarattığı her şeyi farklı yaratan demektir. Dolayısıyla mesela insan herhangi bir şey, bir canlının şeyi değil. Şimdi bu teori sahipleri herkesi Allah'ı kendileri gibi zannediyorlar. İşte ilk önce bir canlı yapıldı, oradan işte gelişti, bilmem ne oldu falan filan, hayal. Ya kardeşim, bakın, bugün dünyada milyarlarca insan var. Bu insanların her şeyi birbirinden farklı. Bir adamın terinden suçluyu yakalıyorlar. Ter. Dışarıdan baktığınız zaman hiçbir şey yok. Parmak iziyle biliyorsunuz şey yapılıyor. En güvenilir tespitler yapılıyor. Milyarlarca insan var ama hiçbirisinin parmak izi diğeriyle aynı değil. İşte Allah'ın bari sıfatı bu. Ne diyor? Allahü Teala bir şey murad etti mi, ol dediği zaman olur. Şuradan buradan gelme, nereden çıkarıyorsunuz bunu? Yani birisinin hayalini tutup da bir ilim gibi, ne ilim yani? Tamam, adam hayal etmiş olabilir, eder. Hayal etmeye bir mani yok ki. Ama sen Müslüman olarak Kur'an-ı Kerim'e bakacaksın. Evet. Diğer bir delil olarak beşerle insanın aynı olmadığına dair. Beşerle insan aynı değil. Evet. Nasıl oluyor? Sad suresinin 71. ayetinde beşerin tinden yaratıldığı, çamurdan yaratıldığı. Sad suresi? 71. ayette. 38. Evet. 456. Beşerin çamurdan yaratıldığı. Secde suresinin 7. ayetinde ise İnsanın çamurdan yaratılmaya başlandığı söylendiğinden dolayı beşer ile insanın aynı olmadığı bu ayetlerden ortaya çıkıyor diyorlar. Şimdi bakın, Sad 71. ayete bir bakalım. Diyor ki burada Allahü Teala, hatta mealinden okuyayım. Yani şey yapmış, kendine göre mana veriyor demesinler diye. Çünkü farklı mana vermek mümkün değil bu ayete de, ondan dolayı mealinden okuyacağım. Rabbin meleklere demişti ki, ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Beşer insan diye mi tercüme ettim? İnni halikum beşeran. Bak, mana veremezler dedim ama vermişler. Evet. Neyse, o zaman Arapçasından okuyayım. اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِكٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. Ben çamurdan bir beşer yaratıyorum. فَاِذَا سَوَّيْتُهُ Onun organlarını dengelersem, yani o sistemini kurarsam, ve nefaktu fihi min ruhi, içine ruhumdan üflersem o zaman feka'uhu lehu sacidin, ona secde edin. Kime secde ediliyor? Çamurdan yaratılan beşere. Hocam şöyle diyorlar. Kaç tane beşer var? Bir dakika. Kaç beşer var burada? Bu ayetten kaç tane beşer anlarsınız? Bir tane. Onu diyor bakın tekil kullanıyor. Diyor ki ben onun dengesini kurar da içine ruhumdan üflersem onun için secdeye kapanın. Peki fesecedel meleketü kullu mecmuun, tüm melekler secde ettiler. Kime secde ettiler diğer ayetlerde melekler? Adem'e değil mi? O zaman beşer kimmiş? Adem'miş. Peki biz beşer değil miyiz? Allah'ın bütün nebileri demiyor mu innema ene beşerun mislukum, ben de tıpkı sizin gibi bir beşerim diyor. O zaman bunun bir delili var mı? Bir iler tutar tarafı var mı? Secde edilen tek kişi ilk beşer değil mi? Ve bunun adı neydi? Adem. Birçok ayette zaten secde edilen Adem olduğunu Allah bildiriyor. Peki başka? Hocam şimdi bu ayet ile Secde Suresi'nin 7. ayetini birlikte okuyorlar. Okuyun. Orada ne var? Hiçbir şey yok. Bak beraber şimdi az önce okudum. Secde 22. surenin 7. ayet. Yok, 32. Neyse bu 2 ile 3 karıştı. Tamam. 32. surenin 7. ayetine bir bakalım. Şimdi Allahü Teala burada ne diyor? Bu defa gene mealden okumayacağım. Bakarsın ne olur ne olmaz. Diyor ki اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ, yarattığı her şeyi güzel yapan Allah'tır. وَبَدَى خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ تِينٍ, İnsanı yaratmaya çamurdan başladı. Az önce ne dedi? Beşeri yaratmaya çamurdan başladı. Yok hocam diyorlar ki öyle bir dakika, o öbür ayette beşeri yaratan çamurdan. Beşeri çamurdan yarattı. Ama insan çamurdan başladı dediği için. Bede var ya. Canım yaratmanın. Farklı. Aynı şey değil. Ya mi? Yaratma dediğiniz şey hemen bir şey yapmaz ki bak. Şimdi Allahü Teala ayeti kerimede diyor ki اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Ya da şöyle hani bir Allahü Teala bir şey murad ettiği zaman onun için ol der. Ol dediği andan itibaren hemen olur mu? Olur mu? Bir süreç başlar. Mesela insanın bizim şey, hatta burada devamı var. Bak buradan başlayalım da. Mesela Adem çamur içerisinde yaratıldı. Bu da diyor ki ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. Yani bu insanın soyunu, Adem'in soyunu zayıf bir sudan, bir özden yarattı. O da işte ananın yumurtası, babanın spermi. Bunlar zayıf birer su. Şimdi bu su, peki o sudan yarattı diyor da, o su hemen insan mı oluyor? Hocam bu söyledikleri şeyi aslında Hicr suresinin 29 ile 33. ayetlerini bir arada okuyunca söyledikleri sistem çöküyor. Ben okuduğum kitapta bu iddianın sahibi, bu ayetleri birlikte okudum, ben bunu çıkardım diyen kişinin sahibi bu ayetleri görmüyor. Yani Sad suresinin, ya zaten öbür ayetlerde bunlara en küçük bir işaret var mı? Bu görüşe. Yani ya Allah her şey tamam, bütün canlıları sudan yaratmış şüphesiz. İnsanı ben hayvandan yarattım demiyor ki. İnsanı şundan bundan demiyor ki, çamurdan tamam. O çamur dediğimiz nedir? Zaten bir ana rahmi gibi oluşuyor. Çömlek şeklinde değil mi? Şeyin içerisinde, toprağın içerisinde ana rahmi gibi oluşuyor. İşte Afrika'da bazen böyle balıkları çıkarıyorlar toprağın içerisinden, böyle ana rahmi gibi oluşmuş. Demek ki o da bizim için delil oluyor işte. Oluyor. Yani toprağın içinden balık çıkar mı? Çıkarıyorlar işte. Orada Allahü Teala onun yaşaması için gereken şartları yaratmış, bitti. Evet, oku ayetler o zaman. Hocam mesela 26. ayette diyor ki: "Ve lekad halaknal insane min salsalin min hameyin mesnun. Bu Hicr suresinin 26. ayeti. Hemen iki ayet sonra. Yok, manasını vermeden caiz değil şimdi. Evet. Bazen size Fatih öyle yapıyor. Televizyon ekranında ayeti okuyorlar. Erdem'le karşılıklı sanki sadece ikisi var. Kardeşim karşı tarafta Arapça bilmeyenler var ya, bir mana verin. Şimdi sen de aynısını yaptın kardeşim. Burada insan kelimesini kullanıyor Allah-u Teala Arapça'da ve şekillendirilmiş bir balçıktan insan yarattığını söylüyor. Hemen iki ayet sonra 38. ayette diyor ki ve izkale rabbuke lil melaiketi inni halikun beşeran min salsalin min hameyin mesnun. Aynı şeyi söylüyor. Evet bak. Bu sefer beşer kelimesi. Bak şimdi min salsalin min hameyin mesnun. Arapça bilmenize gerek yok. Sadece kulağınızla duyacağınız ses yeter. Şimdi 26. ayette ne diyor? Ve lekad halaknel insanı, insan değil mi? Bak tercümeye evet. Gerek yok. Halakna halk oldu. Onu Türkçemize var. Halaknel insanı min salsalin. Salsal o şey gibi ne diyoruz o çanak çömlekteki yani böyle vuruyorsun ses çıkarıyor ya. O hale geliyor. Ondan diyor. Min hameyin mesnun. Yıllanmış kara balçıktan. Demek ki bunun da belli bir zaman içerisinde olgunlaşması lazım. Şimdi diğer ayetlere insanların yeniden yaratılışına bakarsanız bu surenin Cenab-ı Hakk'ın katındaki bir günün 50 bin yıl olduğu hesaba göre bir gün bin yıl. Değil mi? 50 bin yıl. Geçiyor ki o birkaç milyar lira diyor hesapladığınız zaman. Elinizde şeyiniz var, hesap makineniz var. Hesaplayın, bakın ben şimdi söyleyeyim. Allah katında bir gün size göre bin yıl eder. Şimdi bin yıl kaç gün eder? 365 gün, 365 bin gün eder değil mi? 365 bin gün. 365 bin gün eder. Allah katında bir gün. O zaman 365 bin günü yok, 365 bin yıl eder. Pardon, 365 bin yıl eder. Onu da 50 ile çarpın. Kaç ediyor? Çünkü 50 bin yıl diye bir şey geçiyor Me'ariz suresinde. 18 milyar. İşte o kadar yıl yeniden yaratılış için gerekiyor. Bütün insanlar öldükten sonra. Demek ki çamurdaki o yıllanmanın o kadar zamanı gerekiyor. O zaman ilk başlangıçta böyle olabilir çok büyük bir ihtimalle. Yani göklerin yerin yaratılmasından sonraki insanın yaratılmasına gelinceye kadar evre. Çünkü insan yaratılışına kadar uzun bir zaman geçti diyor ya Allah-u Teala. Peki bu sıradaki evreler olabilir yani. Öyledir diye kesin söylemiyorum da olabilir. Çünkü o ayetten şimdi şu anda hatırlama gelmeyen bir işaret daha var. Yani Me'ariz suresindeki ayette. O orada da başka bir. Kemâ bede'ekum te'udûn diye bir ayet vardı. Sizi nasıl başlattıysak o şekilde tekrarlanacaksınız diyor. Yani Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı nasıl başladıysa hiçbirimizin yaratılışında ne anamız olacak ne babamız. Yeniden yaratılışımızda. Hepimiz de kim gibi yaratılacağız? Adem gibi. O zaman bede'ekum dendiği zaman Adem bizim babamız. O başlangıç. Şimdi yeniden yaratılış için Allah 18 milyar 250 milyon yıl. Eğer o kadarsa o zaman başlangıçta da o kadar var. Bu toprakta geçen vakit. Adem ve Havva'nın yaratılışı tabii eşi. O ikisi de çünkü aynı şekilde yaratıldılar. Ama onların soyundan gelenler öyle değil. Zayıf bir sudan yaratılıyor. İşte burada bakın ayetin 26. ayette 26, 28 miydi? 26. Ya ne kadar küçük bu rakamlar ya. 26. ayette beşer diyor. Min salsalim min hameyin mesnun. Bak beşer kelimesi 26'da insan kelimesi, bak el insane min salsalim min hameyin mesnun. Arapça bilmenize lüzum yok. Beşeran min salsalim min hameyin mesnun. Beşer de aynı, şey de aynı. Tabii birçok ayette geçiyor. Tabi işte burada yok, burada yani yan yana yani, yan yana. Bir aynı şey, birisinde beşer diye, birisinde insan diye geçiyor. He. Tamam. Sonra zaten işte az önce de okuduk. İşte Maide suresinde daha ilk ölen kişinin Adem o bir oğlunun öldürdüğü ikinci oğlu olmuş oluyor, değil mi? Evet. Neyse. Şimdi işte bu şeylere, ayetlere bütüncül bakmamanın ortaya çıkardığı sıkıntı. Halbuki işte Kur'an şeklinde Allahü Teala açıkladığını söylüyor. Kur'an'da bir ayetler kümesidir. Neyse. Şimdi buradan esas şeye geçelim. Kuşlar meselesine geçelim. Şimdi Allah bir karga gönderiyor. Karga Adem'in oğluna ne yapıyor? Öğretmenlik yapıyor, değil mi? Öğretmenlik. Karga öğretmenlik yapıyor. فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْاَرْضِ Allah bir karga gönderdi, yeri eşeliyor. Niye? لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِ سَبْعَةَ اَخِيهِ Kardeşinin cesedini nasıl toprağa gömeceğini göstermek için. Ona öğretmenlik yapıyor. Peki kuşlar alemindeki özellikler neler? Şimdi kuşlara baktığımız zaman gerçekten çok şey, onu ayet ver bana. Neml değil mi hocam? Neml suresi hangi? Orası mı? Tamam. Bakın şu Neml, yani Kur'an-ı Kerim'in 27. suresini açarsak ben de 377. sayfa. Mesela burada karıncalar var. Karıncaların da bazı çeşitleri belli şeyden sonra kanatlanır, uçarlar yani. Zaten kuş, biz kuş diyoruz, Kur'an-ı Kerim'de tayr deniyor, uçan varlık manasına geliyor. Süleyman Aleyhisselam için diyor ki, وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ Süleyman'ın orduları bir araya toplandı. Minel cinni, cinlerden bir ordusu var. Bel insi, insanlardan bir ordusu var. Bazıları bu cinler yabancılar diyorlar. Yabancılar insan değil mi yani? Yani illa Kur'an'ı kendilerine uyduracaklar. İlla farklı bir şey söyleyecekler. Ya kardeşim bu Allah'ın kitabı, bu konuda lütfen yani. Ondan sonra ve tayr ve kuşlardan oluşan insan, cin, kuş orduları var. فَهُمْ يُوزَعُونَ Bunlar böyle bölük bölük şey yap, dizilmiş şey ayrılmışlar. Evet. Hatta اِذَا اَتَوْ عَلَى وَادِ النَّمْلِ Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman. Karınca Vadisi'ne geliyorlar. Böyle bölük bölük yani ordular ne yapıyor? Böyle bölük bölük arka arkaya gidiyorlar tabii. Karınca Vadisi'ne geliyorlar. Galet Nemletun orada karıncalardan birisi diyor ki Ya eyyühen neml karıncalar udhulu mesakinekum yuvalarınıza çekilin. La yahtimennekum Süleyman ve cunuduhu. Süleyman ve orduları sizi ezmesin. Onu Süleyman'ı biliyor. Süleyman diyor. İnsan da demiyor. Ve orduları sizi ezmesin. Şimdi bu nedir? Çok akıllı bir varlık değil mi? Geleceği görüyor değil mi? Öngörüde bulunuyor. Olabileceği şeyi görüyor. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Onlar farkına varamazlar. Suçlamıyor da. Suçlamıyor da. Çünkü onlar gerçekten de öyle. Siz geçtiğin zaman kim bilir kaç tane karınca eziyorsunuz da hiç fark etmezsiniz. Süleyman Aleyhisselam bunların dilini biliyor. Yani uçan varlıkların dilini biliyor. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا. Böyle yani aynen benim yaptığım gibi. Yani böyle sesli bir tebessüm etti ama biraz sesli bir şekilde yani. Çok fazla bağırmadı ama kahkaha atmadı fakat güldü. مِنْ قَوْلِهَا, o karıncanın sözüne güldü. Çünkü ondan dilini biliyor. Ama karınca Süleyman Aleyhisselam onun dilini bildiğini bilmiyor ki. Allah onu öğretmiş. Karınca nereden bilsin? Allah bir Süleyman Aleyhisselam'ı öğretmiş, bir de babasını öğretmiş. Başka kimse de yok o. وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اَلَّتِ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ. Dedi ki, ya Rabbi, sana verdiğim bu nimetin şükrünü yerine getirmem için işte bana bir imkan ver. Bana fırsat ver. Bana ve ale valideyye, anneme babama yapmış olduğun ikramlar için, ve en amele salihan terdahu, sen razı olacağın iyi işler yapmam için bana fırsat ver diyor. Ve edhilni bir rahmetke fi ibadike salihin, sen kendi ikramınla senin iyi kulların arasına beni sok. İkramınla diyor, çünkü yapacağı şeylerde bazı hatalar, eksikler, kusurlar olabilir. Yani kendini temize çıkarmıyor. Allah'a tam bir kulluk gösteriyor. Ve tefakkadet tayr, kuş ordusunu denetliyor. Şimdi oradan belki gitmiştir bir düzlükte bir yerde ordusunu durdurmuştur. Fekali ma li la aral hütüt. Hütüt nerede diyor? Çavuş kuşu deriz biz buna Türkçede. Hütüt nerede? Emkâne minel gâibin? Yoksa kaybolanlardan mı oldu? Bir başka yere mi gitti? لَاُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَد۪يدًا اَوْ لَاَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَتِيَنِّ بِسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ. Diyor ki, ben onu fena halde cezalandıracağım. Veya keseceğim. Ya da bana apaçık bir belgeyle gelir. Kendisinin mazur olduğunu, yani bir özrü olduğunu ispatlarsa o başka. İspatlamazsa ya ağır bir şekilde cezalandıracağım veya keseceğim. Böyle bir şey bizim anladığımız, bildiğimiz şeyle bir kuşlar için söylenir mi? Söylüyor işte. Femekete gayre ba'id, fazla beklemedi. Fekale, geldi şey, kuş geldi, hüdüd, dedi ki, اَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحَطْ بِهِ, senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Yani kapsamlı bilgi. Onunla ilgili bilgim var ama benim bildiğim kadar senin bilgin var, bilgin yok. Senin bu kapsamda bilgin yok. Ben çok kapsamlı bir bilgiyle geldim. وَجِئْتُكَ بِسَبَئِنْ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئِنْ, sebe'den, yani Yemen'den, Yemen tarafından, binebe'in yakin, sağlam bir bilgiyle geldim. Şimdi Yemen'de bir krallık olduğunu biliyorlar tabii. Orada Belkıs var, bir hanım krallık yapıyor, kraliçelik yapıyor. Mesela bizde genelde kadınlar devlet başkanı olamaz derler. Kur'an-ı Kerim'de bakın, Allah-u Teala o kraliçeyi övücü ifadeler kullanıyor. Hiç onu yerici tek bir kelime bulamazsınız. Yani çok dikkatli hareket etmek lazım. Şimdi inni vecettum ra'aten temlikum, baktım bir kadın onları yönetiyor. Onlara kraliçe olmuş. Utiyet min kulli şey, her şeyi var. Ve leha arşun azim, arşı azimi var. Arşı azim kelimesi size bir şey hatırlatıyor mu? Kimin için geçer Kur'an-ı Kerim'de? Allah için geçer. Peki arşun azim ne demek? Efendim işte arş bilinmezmiş, bilmem. Ya ne, nasıl bilinmez kardeşim? Koltuk. Belli bir yer değil. Mesela şimdi sorayım, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı koltuğunda kim oturuyor? Hı? Kim? Tayyip Erdoğan. Peki Cumhurbaşkanlığı koltuğu diye bir koltuk mu var? He? Ya bunlar belli makamı ifade etmek için kullanılır yani. Ama o kadının güzel de bir koltuğu da varmış. O da olur yani, problem değil. Vecettuha ve kavmaha yescudune lişşems. Ya baktım, o da kendi kavmi de güneşe secde ediyorlar. Min dunillah, Allah'ları aralarına koymuşlar. Allah'tan önce güneşe tapıyorlar. Ve zeyyine lehum şeytane amelhum. Şeytan onların amellerini güzel göstermiş. Fesaddahum anis sebil, onları yoldan çıkarmış. Fehum la yehtedun. Doğru yolu bulamıyorlar. Yani yaptıkları şey doğru değil. Bunu bak bir kuş söylüyor. Burada bir yanlış bilgi var mı? Meseleyi ne kadar kapsamlı biliyor değil mi? Ellâ yescudû lillâh. Bunlar Allah'a secde etmeyecekler mi? Ellezî yuhricul khabe fissemâvâti vel ard ve ya'lemu mâ tuhfûne ve mâ tu'linûn. Evet. O göklerde ve yerlerde gizli olan şeyleri ortaya çıkaran, bunların içlerinde sakladıklarını da dışa vurduklarını da bilen Allah'a kulluk etmeyecekler bunlar. Bakın, görüyor musun? Bilgiye bakın. Hem orada kraliçeyi çok iyi tanıyor, hem onların yaptıklarına bakıyor, hem değerlendirme yapıyor. Onun için kapsamlı bir bilgiyle geldim diyor. Senin bilmediğin kapsamlı bilgi ve kapsamını da anlatıyor burada. Evet. Şeyle Süleyman Aleyhisselam'la bizim farkımız ne? Biz sadece kuşların değiliz. Kuşlar aynı kuş. Aynı bilgi. Gene hiçbir şeyleri yok. Değişmedi ki kuşlar. Demek kuşları bu Kur'an-ı Kerim'de yaratandan öğrenmemiz lazım. Nasıl bir varlık olduklarını. Bak Allahu la ilahe illahu. Allah, ondan başka ilah yok. Kuşların namazı da var biliyorsunuz. İbadetleri var. İbadet vakitleri var. Bak her sabah teheccüde kalkar kuşlar. Biraz dinlenir, ondan sonra tekrar şey yaparlar. Efendim imsak vaktinde öterler, güneş doğarken öterler. Güneşin doğmasına 20 dakika kala adeta cemaatle namaz kılar gibi bir takip edin. Çünkü güneşin doğmasına şöyle yani 20 tam olmaz yani, o arada bir bakın. Sanki cemaatle namaz kılıyormuş gibi topyekün öttüklerini göreceksin. Nur 41. ayette. Tabi bu bizim sitede var. O konuya girersek çok uzar da. Süleyman Aleyhisselam'ın şeyine bakın. Gale sen ondur. Dedi ki şimdi bakacağız. Esadakta emkün temnel kâdibi. Doğru mu söylüyorsun yoksa yalan mı söylüyorsun? Peki kuş yalan söyler mi? Demek ki söyler. Demek ki söyler. Bakın birbirlerine oyun kuruyorlar. Mesela hayvanlara bakın. Tuzak kuruyorlar, bir şeyler ediyorlar değil mi? Bunlardan bir tek en'am denen koyun, keçi, sığır, deve istisna edilir. İzheb bi kitabi hâde, şu mektubumu götür diyor. Fe elkihi ileyhim, onlara at. ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ, sonra onlardan kenara çekil. Şimdi onlar, bu kuşun onları kendilerini dinleyeceklerini bilmiyorlar ki. Kenara çekil. فَنْظُرْ مَاذَا يَرْجُونَ, bak bakalım ne cevap verecekler, dinle. Kendi aralarında konuşacaklar. قَالَتْ يَا اَيُّهَا الْمَلَوُ, o kraliçe diyor ki, topluyor kendi önde gelen adamlarını, ey önde gelen kişiler, devletli kişiler. İnni ulkiye ileyye kitabun kerim, bana çok değerli bir mektup atıldı. İnnehu min Süleyman, o Süleyman'dan. Ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Ella ta'alu aleyye, bana karşı direnmeyin. Ve etuni müslimin, bana teslim olarak gelin diyor. Ondan sonra galet ya eyyuhel melev eftuni fi emri, Ey önde gelenler, şu bu konuda bana sağlam bir görüş bildirin. Bak istişare yapıyor, görüyor musunuz? Öyle duygusal hareket etmiyor. Bu kadın kraliçe. Burada hiç onu yeren bir ifade var mı? Hayır. O sadece Allah'tan başkasına ibadet etme kısmı ayrı. Ama kraliçeliği hiçbir şekilde yerilmiyor. Dikkat ediyor musunuz? Ve bunu kim gelip haber veriyor? Kuş. Süleyman Aleyhisselam'a. مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ Sizin katılmadığınız hiçbir konuda karar da almam diyor. Bak tek başına karar da almıyor. Görüyor musunuz? Neyse bundan sonraki kısmı okumuyorum. Vakit iyice daraldı. Şimdi bakın karıncalar, kuşlar tıpkı bizim gibi değil mi? Değerlendirmeleri şu bu her şey. Peki bizden farkları ne? Bizden tek farkları isteseler de istemeseler de Allah'a itaat etmek zorundalar. Biz istersek itaat ediyoruz, istemezsek etmiyoruz. Biz isyan edebiliyoruz, onlar edemiyorlar. O kadar. Tek farkları o. Yani bizim Allahü Teala bizi imtihan ettiği için ne hadeynâhu sebil, imma şakiren ve imma kafura. Ona iki tane yol açıyor. İster şükredersin, ister nankörlük edersin. Ama onlar Allah'a karşı isyan etmiyorlar. Birbirlerine karşı yanlış işleri yapıyorlar ama Allah'a karşı isyanları söz konusu değil. Şimdi buradan şey yaptık. Peki şimdi o Adem Aleyhisselam'ın oğlu dedi ki şu şey kadar olamadım dedi. Karga kadar olamadım. Karga pek öyle hoşlanılan bir hayvan değildir. Yani diğer hayvanlar gibi değil, hoşlanılmaz. Onun kadar olamadım. Şimdi bu konuda da bir ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Bu neredeydi? Tamam. Şimdi bak burada 171 değil mi? مَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذ۪ي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ Kafirler kargaya benzerler. Yani kafirlerin size verdiği cevap karga ötüşü gibidir. Neye karşı? Tam anlamadığı bir söze karşı. Yani isterse anlayacak. Ama anlamadan hemen ötüyor. Gak diye. Kafirler de sen ayet okuyorsun dinlemeden hemen bir cevap veriyorlar. Tamam tamam tamam öyle olsun. Ha. Ya bir dinle. Tamam tamam tamam tamam. Böyle. İlla duaen ve nida. Sadece bir çağrı ve ses. Yani sesin içeriğine bakmıyor karga değil mi? Baksa bakar ama bakmadığı da var. Karganın böyle bir farkı var. Diğer kuşlar öyle değil. Summun bukmun umyun fehum la yaqilun. Sanki bunlar, bu kafirler sağırdır, kördür ve akıllarını kullanmayan kişilerdir. Şey, bir dakika, sağırdır, dilsizdir, kördür ve akıllarını kullanmayan insanlardır. Şimdi, şimdi bakın burada ne oldu? Ben bu şey kadar bile olamadım diyor. İşte kafirleri Allah kime benzetiyor? Kargaya. Ama hangi kargaya? Dinlemeden öten kargaya. Dinleyerek öten de var ama dinlemeden de ötebiliyormuş demek ki kargalar. Peki bu ayete ne mal vermişler? Bakın. İnkar edenleri imana çağıran peygamber ile inkar edenlerin durumu bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen çoban ile hayvanların durumu gibidir. İşte bu işi iyice çarpıtmışlar yani. Böyle tersine çevirmişler burada. İyice çarpıtmışlar ayeti. Halbuki bunların dedikleri gibi ayete mana verelim. مَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlerin örneği şudur. كَمَثَلُ الَّذ۪ي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ Kafirler bağırma ve çağırma dışında ses duymayan kişiye seslenen insanlar gibidir. Yani o davet eden kişiyi kafire benzetiyorlar. Dine çağıranı Allah'ın nebisini falan. Halbuki ya kardeşim işte burada bu hayvanları birlikte bir okusaydınız buraya bu anlamı vermezdiniz. Onun için burada evirip çevirmiş, inkar edenleri imana çağıran ile inkar edenlerin durumu, burada bir takım cümleler sokuşturmuşlar araya. Cümlenin yapısını tam tersine çevirmişler. Bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen ile hayvanların durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar. Şeyden asıl burada, bakayım bir Bakara 171 miydi? Bir bak bakalım orada ne yazmış. Siz de kendi ellerindeki meallerden bakın isterseniz. Bakara 171. Hidayet çağrısına kulak vermeyen kafirlerin durumu sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer. Abi yani yani'u fiilinin faili kim? Hayvanlar mı? Karga. Çağıran kişi. Çünkü onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bunlara göre çağıran kişi o hayvan gibi bağıran. Şimdi yani onda şey yapıyorlar, çok çarpıtma yaparak işi düzeltmeye çalışıyorlar. Halbuki gerek yok. Arapçada işte ne'aga yani bu karga ötmesi manasındadır. Yani biz burada bir şey yapmadık ki ayetleri birleştirdik, bu ortaya çıktı. Ama aslında burada şu da var. Allahü Teala şeyi de unutmayalım da, bu Araf suresinde vardı. Onu da okuyalım, eksik kalmasın. Şeyde ve laqad zara'na li cehenneme kesiran min el cinni vel ins. 163 mi? Ve laqad zara'na li cehenneme kesiran min el cinni vel ins. Sanki diyor Allahü Teala, insanların ve cinlerin çoğusunu cehennem için beslemiş olduk. Yani biz bunlara yediriyoruz, içiyoruz, yemek yediriyoruz, her şey, ama sanki bunlar cehennemlik olsun diye besliyoruz. Peki niye öyle? Lehum kulubun kaçıncı ayet? 179 ha. Araf 179. Lehum kulubun la yefkuhune bi. Kalpleri var. Ama o kavradıklarını kalpleriyle birlikte kavramıyorlar. Yani kalple kafayı birlikte çalıştırır. Kafa doğruları şey yapar. Aynen şey gibi. Kuşlarda olduğu gibi. Hep doğruları gösterir. Ama onların gönülleri kendi menfaatlerinden yana olunca gönüllerin istediğini yapar, akılların istediğini yapmazlar. وَلَهُمْ اَعْيُنُنْ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Gözleri var ama basiretleri yok. Hiç, ya şimdi kardeşim sen şimdi şu anda mesela adam gidiyor, piyango bileti alıyor. Lan eve götürecek paran yok. Ev kirasını vermemişsin. İşte kasaba bakkala borcum var. E olsun, ben buradan para kazanırsam öderim. Yahu kardeşim sen deli misin? Parayı bir kere elinden çıkarıyorsun. Kazanacağın bir garantisi var. وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Kulları, kulakları var ama dinlemiyorlar. Az önce mesela şeyinde karganda kulağı vardı, ne yaptı? Dinlemeden öttü. Ulaike kel enam. Onlar enam gibidirler. Koyun, keçi, sığır, deve gibidirler. Bakın bu kuşlar son derece duyarlı. Her şeyi biliyorlar. Ama şurada bir koyunun yanında 10 tane koyun getir, hepsini sıra sıra sıradan kes, hiçbirisinin kılı kıpırdamaz. Ama o kuşlardan hiçbir tanesini şey yapamazsınız. Onlar son derece duyarlıdır. İşte diyor ki bunlar sanki enam gibi. Duygusuz. Duyarsız. Sadece enam mı? Belhum adal. Daha aşağı seviyede. Daha aşağı seviyede olan hayvan hangisi ayete göre? Karga. Onun için dedi ya, yazık ya ben bunun kadar da olamadım dedi. Değil mi? Şeyin oğlu. Adem Aleyhisselam'ın oğlu. Şimdi gördünüz mü bütünlük? Ayetlerin hepsini okuduğunuz zaman tam bir bütünlük hasıl oluyor değil mi? İşte maalesef biz de yani eskiden de şimdi de o bütünlük içerisinde ayetlere bakılmadığı için bir çözüme ulaşılamıyor. Tıpkı şey gibi, siz mutfakta yemeğe tuz katmazsanız tadı olmaz. Tuz katsanız da çok iyi pişirmezseniz gene yenmez. İyi pişirseniz de eksizseniz gene yenmez. Bir sürü şeyi birlikte yapmanız lazım. Ama işte Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri de mesela tabiattan elde edecekleri şeylerde insanlar kılı kırk yararlar ama Kur'an-ı Kerim'de hemen şuradan şunu alayım halledeyim. Kendi arzusuna uydurarak ayet-i kerimeyi işi götürmeye çalışır. Evet. Peki böylece bu kısmı bitirmiş oluyoruz.